من از کجا بند از کجا باده میگردم سانیا باده میگردم سانیا من از کجا بند از کجا باده میگردم سانیا باده میگردم سانیا آنجا میجان افسای را آنجا میجان افسای را بر ریز بر جان سانیا کجا پند از کجا باده میگردم ساقیا باده میگردم ساقیا من از کجا پند از کجا باده میگردم ساقیا باده میگردم ساقیا انجام جان افزایا انجام جان افزایا بریز بر جان ساقیا انجام جان افزایا انجام جان بر دست من نه جام جام دستگیر عاشقان بر دست من نه جام جام دستگیر عاشقان دور از لب بیگانگان دور از لب بیگانگان پیشار پنهان ساقیا شور بین هم سانیا ای جان جان ای جان جان ما نامدیم از بحر نام ای جان جان ای جان جان ما نامدیم از بحر نام بر جه داروی مکن در بزم سلطان ساقیا بر جه داروی مکن در بزم سلطان ساقیا چون تدبیر دف جون مست کردت پیر دل آسوی مستان ساقی ها شای خند و ساقی ها از کجا باده بگردون ساقیا